Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz ve burada olduğunuz için teşekkürler. Bu programda yeşil girişim ve etkinliklerden bahsedeceğim. Sürdürülebilirliği, sorumlu tüketimi ve etik ürünleri ilke edinen yeme içme mekanlarından örnekler vermek istiyorum. Pandemi öncesi yeme içme mekanları yükselişteydi. Özellikle mekan dışı off-premise servisleri, dijitalleşmeleri ve kullandıkları malzemelerle bunlar daha da çok konuşulacak. Bu sektörde bitki bazlı ürünler, yerel üreticilerden malzeme tedariği, paket servis için ekonomik ve doğaya zarar vermeyen ambalaj ihtiyacı artıyor. Bu ihtiyacı karşılayan örnekler paylaşmak istiyorum. İngiltere'de bir barla başlayayım. Adı Three Stocks. Kurucusu ve ev sahibi Richard Bell. Barda bazı canlandırıcı yeşil girişimler başlatmış. Barın çatısı enteresan. Hem yeşil bir çatı hem de bir kovan var. Ve yaklaşık 30 bin arıya ev sahipliği yapıyor. Three Stocks... Ayrıca yerel arazilerde yetiştirilen sebzeleri değerlendirmek için okullar ve yerel halkla işbirliği halinde ve tüm yıl boyunca bitki yetiştirmek için bir çatı bahçesi inşa etmiş. Barın kurucusu Richard Bell şöyle soruyor hatta. Sürdürülebilirliği içeren konular ele alınmazsa insanlık ve daha da önemlisi ev sahibi olan gezegen için umut var mı? Yaşam için yediklerimizin ve içtiklerimizin kaynağı ve kalitesinden daha önemli ne olabilir? Modern dokunuşlara sahip cazip klasik pub menüsünü hazırlamışlar. Klasik pub menüsünü devam ettirmek istiyorlar ama biraz modern dokunuşları var. Bunun için de en iyi yerel mevsimlik malzemeleri kullanıyorlar. Taze güzel bir hamur yapmak için en kaliteli unu kullanıyorlar. Günlük hazırladıkları pizzalar odun ateşinde pişiyor. Rahatlatıcı bir havası var. Sıcak, samimi görünüyor. Three Stocks, Londra İmparatorluk Savaş Müzesi'nin karşısında Waterloo istasyonuna çok yakın. Popüler bir Güney Londra gastropub'ı. Biraz tarih kokuyor. İngiliz mirasını koruyup köklerine sadık kalmaya çalışıyorlar. Ama mutfakta modern dokunuşları var. Çevresel etkinliklerini, çevreye olan zararlarını azaltmaya kararlılar. Three Stocks'da kompost haline getirilmiş gıda atıkları da dahil olmak üzere tüm günlük atıkları geri dönüştürmeye çalışıyorlar. Çatıdaki arı kovanını ve bitkileri unutmamak lazım. Londra'da en iyi 7 çevre dostu pub ve restorandan birisi seçilmiş. Yine İngiltere'den bir örnekle devam edeyim. İngiltere'de Ode Cafe restoran var. Burası sahil kasabasında bir yer. 2018 yılı bitki bazlı ambalajlamaya odaklandıkları bir yıl olmuş. Amaç bulundukları yerdeki bu sahil kasabasındaki plastik ve polistiren paketlerini azaltmak, hatta kaldırmak. Kafe restoran Güney İngiltere'de tatlı bir sahil kasabasında ve etrafını da etkilemeye çalışıyor. Tüm işletmecilerle bir toplantı düzenlemişler ve geleneksel ambalajdan vazgeçmek istemişler. Geleneksel ambalaja kıyasla bitki bazlı ambalajlamanın faydalarını anlatmaya başlamışlar. Buradaki fikir, tedarikçileri olan London Bio ile bir işbirliği kurarak sipariş sürecini basit ve aynı zamanda uygun maliyetli hale getirmek. Diğer işletmelerle işbirliği yapmak, onların da bu bitki bazlı ambalajları satın alması demek, tedarikçinin yani London Bio'nun istenen miktarda üretebilmesi anlamına geliyor. Fiyatları ise geçmişte birçok kır kahvesi tarafından kullanılan geleneksel ambalajlara kıyasla çok rekabetçi, hatta daha da rekabetçi olmaya aday. Bu kasabadaki tüm esnafın, diğer işletmelerin bu ambalajı kullanması demek bir noktadan diğerine tek bir yere teslimat demek. Bu da kilometreleri ve kasabadaki karbon ayak izini azaltıyor tabii. Kasabadaki çoğu esnaf, işletme ODEN'in liderliğini kabul edip kompostlanabilir bitki bazlı ambalajları satın almaya başlamışlar. Cafe ODEN'in başka böyle tatlı bir uygulaması var. Plaj çöplerini toplayanlara ücretsiz çay ve kahve veriyor. Bu hafta sonları aileler arasında çok popüler hale gelmiş. Bu atık girişimini Neskov sahilinde bulunan geri dönüşümlü süt kutuları, kapaklar ve atıklarla yapılan Our Delicate Earth, Narin Dünyamız adlı bir heykel yaratan Sheldon İlköğretim Okulu'ndaki 4. sınıf çocuklarıyla da ilişkilendirmişler. Çocuklar geri dönüştürülmüş süt kutularından balıklar yapıp bunları böyle bambu çubuklarına geçirmişler. Çakıl taşlarına plastik kirliliğiyle mesajlar yazmışlar. Bunları da müşterileri hem görüp hem okuma şansına sahip. Bu çakıl taşlarını da sergilemişler. Böylece hem ekosisteme hizmet ediyorlar hem de etraftaki diğer işletmelere de ilham kaynağı olmuş oluyorlar. Şimdi başka bir işletmeden bahsedeyim. Adı Boston Tea Party. Burası da sürdürülebilirliği ciddiye alan yerlerden birisi. Dışarıda yemek yerken ilkelerden ödün vermemenin önemli olduğunu düşünen bir yer. Sürdürülebilir Restoran Derneği'nin 3 yıldız ödülünü ilk kazanan yer olmuş. Yalnızca etik kaynaklı malzemeleri kullanmaya kararlılar ve buna özen gösteriyorlar. Değerleri basitçe şöyle: kaliteden asla ödün vermeyeceğiz, kolektif sosyal sorumluluklarımızı onurlandıracağız ve her zaman daha iyi bir dünya hayal edeceğiz. Bunu pazarlama müdürleri Ben Hibbard söylüyor. Bir işletme olarak amaçları bir şeyleri daha iyi hale getirmek, bu onların mottosu olmuş. Bunlar, bu bir şeyler dedikleri de mekanlar, yiyecek ve içecekler, en önemlisi insanlar ve hizmet verdiği topluluklar. Burası ikonik bir yer, bireyselliği, yeniliği, topluluğu ve katılımı destekleyen bir yer haline gelmiş. Fakat son birkaç on yıldır ana caddelerde açılan ve birbirine benzeyen kurumsal ve ruhsuz kafe zincirlerinin istilasına uğramışlar tabii. Bunlara karşı da bir direnç göstermeleri ve rekabet etmeleri gerekiyor. Kafelerinin her biri kendine özgü kıymetli bir yerel yer olarak tasarlanmış. Keşfedilecek, tavsiye edilecek ve tekrar gelinecek bir kafe olarak kalmak istiyorlar. Bunu sadece hiçbir kafenin aynı görünmemesini veya hissetmemesini sağlamakla değil, aynı zamanda çalışanların benzersiz kişiliklere sahip olmasıyla da yapıyorlar. Burada çalışanların farklı özellikleri kabul görüyor. Büyüdükçe daha iyi olmaya kararlılar. Bu ölçüye de ruh diyorlar. Şimdi Ethos diye bir işletmeden bahsedeyim. Ethos, Londra'nın merkezinde bir yerde, Oxford Circus'a birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Burası bitki bazlı bir restoran. Menü her gün değişiyor. Böylece tüm lezzetlerin tadını çıkartabiliyor insanlar ve hafta boyunca vücudun istediği tüm besinleri bu mutfaktan karşılayabiliyorlar. Şefleri beslenme ve bitki bazlı mutfak konusunda uzman, yeni tatlar yaratmak için dünyayı gezmişler. Vegan ve çoğunlukla glutensiz yemekler var. Kurucusu Jessica Kruger, Ethos dünyanın farklı, lezzetli, et içermeyen yemeklerde uzmanlaşmış self-servis vejeteryan bir restoranı olarak geçiyor. Ethos sağlık kadar lezzeti de önemsiyor. Ethos'ta yapılan her şey çevreye zarar vermeyen lezzetli yiyecekler sunmakla ilgili. İnsanlara vejeteryan lezzetleri sunarak misafirlerinin, müşterilerinin tükettikleri et miktarını azaltmaya teşvik ediyorlar. Başka bir mekana, işletmeye geçeyim. Lembas Organics, organik üretim yapan bir çiftlik. Mekan değil de çiftlik demek daha doğru. 1980'den beri Aberdeen yakınlarında organik sebzeler yetiştiriyor. İlk olarak Aberdeen yakınlarındaki Mill Timber'daki Camp Hill Rudolph Steiner okulları için sebze yetiştirmişler. Kısa bir süre sonra da Hollanda'daki süpermarketler için organik sebze yetiştiren bağımsız bir işletme haline gelmişler. Yıllar içinde yerel pazarlara, özellikle Aberdeen çevresindeki tüm Camp Hill topluluklarına ve bölgedeki organik paket programlarına tedarik sağlamaya başlamışlar. Ve ayrıca kendileri de paket planını, uygulamasını yürütüyorlar. Kurucusu Paul Van Miden, yıllar geçtikçe organik çiftlik en geniş meyve ve sebze çeşitlerini uygun bir fiyata satmaya başlamış. Aynı zamanda Aberdeen Üniversitesi'ne etik olarak yetiştirilmiş ürünler de veriyor. Böylece öğrenciler arasında etik gıda tüketimini destekleyip teşvik ediyorlar. Kurucusu şöyle söylüyor, hatta soruyor: İlham kaynağımız ne diyor? Akılla veya yürekten alınan kararlar var ve bazen bunları neden aldığımızı tam olarak bilmiyoruz. Yürekten, hissiyatla aldığımız kararlar bizi zorlu bir yolculuğa çıkarabiliyor. Ancak çoğu zaman beklenmedik sevinçler ve ödüllerle karşılığını bulabiliyoruz. Bu işi yapmaya karar vermemizi sağlayan şey ne olursa olsun her zaman yapılması gerektiğini ve bunun bizim için doğru bir şey olduğunu hissettik diyor. Şimdi de Ted Restoran'dan bahsedeyim. Think, eat, drink anlamına gelen Ted, düşün, ye ve iç. Rahat ama şık bir yer. Etik kaynaklı, sürdürülebilir, yerel ürünler hazırlıyorlar. Mümkün olan her yerde sürdürülebilirliği ve sorumluluğu uyguluyorlar. Örneğin restoranı inşa ederken kurtarılmış malzemeleri, geri dönüştürülmüş camları, eko boya ve geri dönüştürülmüş kapıları kullanmışlar. Restoranın günlük işleyişinde yeşil aletler de kullanıyorlar, kahve makinesi gibi. Yani doğaya zarar vermeden üretilen ve az enerji harcayan aletler. Sıfır atığı da benimsiyorlar. Ted'i 20 seneden fazla bu işi yapan, yenilikçi bir restoran işletmecisi olan Jamie Granger Smith kurmuş. Uzun süredir hayal ettiği bu yeri hayata geçirmiş. Jamie Oliver ile 15, The River Cafe ve Ladbroke Grove'daki Alastair Little Restaurant gibi ikonik restoranların gelişiminde önemli roller oynamış. Ayrıca Hoxton'da çok beğenilen Acorn House ve Waterhouse restoranı da kurmuş. Gıda ve içecek endüstrisinin tedarik zincirine yaklaşım şeklini değiştirerek daha etik bir şekilde düşünmek, yemek ve içmek isteyenler için iyi bir mekan. Bir başka mekan Café Saint-Honoré, İngiltere 100 Yeşil Girişim Listesi'ne aday gösterilen yerlerden birisi. Sürdürülebilirlik statüsünün yanı sıra iyi, temiz ve adil yiyecek sunma konusundaki slow food felsefesini de benimsemişler. Organik hareketi takip ederek, küçük ölçekli üreticileri ve yetiştiricileri destekleyerek, gıda için adil bir fiyat ödeyerek işin itibarını ve çevreyi korumayı amaçlıyorlar. İnsanların ne yediğini önemsiyorlar. Gençler de böyle bir mekanda çalışmayı tercih ediyor. Neil Forbes de baş aşçıları. Şimdi bir müzik arası verelim. Örnekler hep İngiltere'den olduğu için İngiliz topluluk Muse'den bir parça seçtim. Uprising. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler, Biyofilia programındayız. Muse'dan Uprising'i dinledik. Programın ilk bölümünde sürdürülebilirliği, etik ürünlerle çalışmayı ilke edinen yeme içme mekanlarından bahsettim. Farklı örneklerle devam edelim. Suma diye bir toptancı var. Birlikte çalıştıkları tedarikçileri ve ortakları var. Mesela Suma el yapımı sabunları, Kalder Vadisi'nden sabun uzmanları Geoff ve Rob tarafından el yapımı olarak üretiliyormuş. Çevre dostu soğuk sıkım kullanıyorlar. Böyle bir işleme yapıyorlar. Kendi botaniklerini toplayıp yetiştirmişler ve kimyasal koruyucuların kullanımına karşılar. Suma'nın biralarını üreten yerel zanaatkarlar yalnızca %100 organik tarım malzemeleri kullanıyorlar ve işlemlerinde balık jelatini kullanmıyorlar. Bu nedenle tüm Suma biraları da vegan. İnsan böyle tedarikçilerle çalışınca ve çoğalınca güç buluyor tabii. Daha neyi iyi yapsam diye düşünüyor, değişiyor, dönüşüyor. Aman boşvercilerle çalışmak zor. Onları ikna etmeye zaman ve emek harcarken üretim ve verimlilik düşüyor tabii. İnsan morali de bozulabiliyor. Başka bir işletmeden bahsedeyim. Kin Kafe bir baba ve oğul tarafından işletiliyor. Rahat ve samimi bir ortam hissi var. Dürüst, taze ve sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarma hedefiyle işe koyulmuşlar. Çok basit bir fikir üzerine inşa edilmiş. Dürüst, taze ve sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkartalım diyorlar. İlgiyi ayakta tutmak için her gün birçok yemeği değiştiriyorlar. Farklı menüler hazırlıyorlar. Her zaman güçlü bir vegan çeşnisi var. Bazı glutensiz ve çiğ, raw, vejeteryan seçenekler de var. Ayrıca kaliteli kahve, çay, taze organik meyve suları da var. Küçük de olsa sos veya reçel gibi şeyleri perakende olarak satıyorlar. Birinci sınıf malzeme tedarik etme konusunda özen gösteriyorlar. Sadece çevresel konulara değil, aynı zamanda sosyal, startup, küçük girişimcileri destekleyen sürdürülebilirlik konularına da eğiliyorlar. Startup tedarikçileri var, yeni girişimcileri destekliyorlar. Gençleri eğitip meslek sahibi olmalarını sağlıyorlar. Programı tatlı bir işletmeden bahsederek bitireceğim. Adı Rebel Kitchen, radikal mutfak veya asi mutfak da denebilir. Burası Rebel Kitchen, yani radikal mutfak veya asi mutfak. Şöyle bir soru soruyor. En son ne zaman neden diye sordun diyor. En son ne zaman sorguladın? Pek anlamadığımız ya da gerçekten aynı fikirde olmadığımız için değil, bir şeyi gerçekten sorgulamak istediğimiz için. Neden yediğimizi yiyoruz, neden yemeğimizin nereden geldiğini bilmiyoruz, neden bu kadar çok seçenek var ama basit bir seçenek yok, neden sorgulamayı bıraktık? Ben bu soruları genelde sorduğumda nevrotik olarak algılanıyorum. Hatta şey diyorlar, çok obsessiniz ya da her zaman böyle çok mu soru soruyorsunuz, şüphecisiniz diye. Bunların bir soru olmasından çok kendilerine tehditmiş gibi, kendilerine yapılan tehditmiş gibi algılıyorlar. Aslında soru sorma biçimi, vücut diline bakarak bunun bir tehdit olmadığını, gerçek bir soru olduğunu algılayabilirler. Ama kim bilir kafalarından ne geçiyorsa veya bizim bilmediğimiz gerçeklikler neyse direkt kafaları oraya gidiyor ve sizi obses veya işte nevrotik olmakla suçlayabiliyorlar. Statikoya meydan okuma ihtiyacından daha sık neden diye sormaya başlamak gerektiğine karar vermişler. Hakikaten de statikoya şöyle bir meydan okumak gerekiyor bazen. Bu yüzden insanların ve gezegenin refahını iyileştirmeyi hedefliyorlar ve bunun için sorgulamalar yapıyorlar. Ve daha da önemlisi bununla ilgili bir şeyler yapmak, aksiyon almak da önemli. Ürünleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilmeye ve bildikleri her şeyi paylaşmaya kararlılar. Ne güzel. Plastik veya böcek ilacı yemek istemiyoruz. Sizin de yemenizi istemiyoruz diyorlar. Radikal dürüstlük de bunun tek yolu. Evet, bu güzel radikal mutfak örneğiyle kapatalım programı. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Kulak verdiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.